cards, Christmas cards. I love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Love to write to someone I'm thinking of. Love to write to the place and folks I love. Love to send them a message of good cheer with words sincere. Christmas is here. Christmas cards, Christmas cards. Love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Little cards with their trees all dressed in snow. Little cards with their friendly fires aglow. Little cards with their lovely winter scene, when all the world is sweet and serene. Cards. I love to see the pretty Christmas cards, bringing you sweet regards, wishing you the best of happiness. Christmas cards, Christmas cards, bringing you the best of happiness. Een kerstkaartje van De Late Avond, rondgebracht door Petula Clark. Tot middernacht, De Late Avond, met Bert de Wolf. Welkom bij De Late Avond van dinsdag 25 december. Het laatste uurtje van eerste kerstdag, met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, openbaar vervoer over water is de toekomst voor Rotterdam-Drechtstede-regio. Een prettige collega zijn kun je leren. En Maastad heeft Nederlandse primeur met 3D geprinte titanium polsplaat. Tot middernacht is dit De Late Avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Final kiss, won't you stay another day? touch your face while you are sleeping and hold your hand. Don't understand what's going on. Good times we had return to haunt me. Now it's for you. All that I do seems to be wrong. To go away, don't think I could take the pain. Won't you stay another day? Oh, don't leave me alone like this. Don't you see it's the final kiss? Won't you stay another day? Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hurry down the chimney tonight. Hurry down. moderne uitvoering van Santa Baby door Ariana Grande. En daarvoor East 17 en Stay Another Day. Ze schreef al eerder een rapport getiteld Waar water is, is een weg. Maar nu is openbaar vervoer over water toch echt de weg naar de toekomst. Herman de Bruin praat met SP-fractievoorzitter Lies van Aalst. Het openbaar vervoer over water, dat is slim om dat te doen, want het is een soort snelweg en het schoner en fijnmaziger kan het ook worden. Provinciale Staten is daarmee bezig geweest, die heeft zelfs nieuwe plannen ontwikkeld. En ik ga erover praten met mevrouw Lies van Aalst, ze is fractievoorzitter van de SP in de provincie en die weet er alles van. Mevrouw van Aalst, welkom. Dank. Het OV over water, daar zijn we toch al een aantal jaren mee bezig? Rotterdam bijvoorbeeld, Dordrecht, die kant op? Ja, we zijn daar zeker al jaren mee bezig. Want er liggen natuurlijk heel veel vaarwegen, die zijn er al. Mm-hmm. Er zijn heel veel mensen die elke dag reizen van en naar hun werk of van en naar een theater of andere leuke plekken. En vaak doen we dat eigenlijk overweg, ja. Met een bus of met een auto. Maar al die vaarwegen zijn er ook en daar is heel veel extra ruimte om die vervoersbewegingen te kunnen doen. Ja, Zuid-Holland zijn we de laatste jaren heel druk bezig geweest met zorgen dat we meer gebruik maken van die vaarwegen om op te bewegen. Maar de provincie is ook bezig om die vaarwegen weer bevaarbaar te maken. Ze zijn natuurlijk wel bevaarbaar, maar om nog beter bevaarbaar te maken. Want wat is het plan voor de komende jaren? Het plan is vooral om nog meer te investeren in het vervoer over water. Dus in verschillende soorten boten bijvoorbeeld. En dan vooral grotere schepen. Maar er zijn ook trajecten waarop kleinere schepen zouden kunnen varen. Ja. Daarnaast wordt er heel veel geïnvesteerd in schonere schepen. Dus dat de uitstoot minder wordt. Uitstoot is nu al vaak minder dan over de weg. En we gaan kijken naar waar kunnen er nog meer haltes komen of nieuwe routes komen. Ja, want we hebben nu vaarroutes naar de Drechtsteden vanuit Rotterdam. Hè? Maar zou je dan ook vanuit Rotterdam naar Leiden, Delft, Den Haag kunnen varen? Overal waar vaarwegen liggen, kun je varen. Ja, dat en klopt. Er is dus nu voor de nieuwe aanbesteding voor dat openbaar vervoer over het water. Daar is in opgenomen dat wij denken dat er nog meer ruimte is voor andere trajecten. Maar dat is de persoon die de aanbesteding wint. Die mag kijken naar wat dan die trajecten zouden moeten zijn. Ja, dus wij gaan nu niet aan de voorkant beslissen welke dat dan zouden moeten zijn. Omdat soms zien andere mensen weer meer dingen dan wat wij als provincie zien. Dus het is ook wel goed als daar naar wordt gekeken door andere partijen. De provincie heeft het beleidskader vastgesteld. Jullie faciliteren dat? Of wat wordt de rol van de provincie in deze nieuwe regeling? De provincie betaalt. Dus de aanbesteding wordt door de provincie gedaan en de kaders worden door de provincie uitgezet. Dus de provincie zegt wat willen we en hoe willen we het. En daarna wordt aanbesteed en dan zegt Waterbus of een ander bedrijf zegt dan hoe ze het gaan doen. Ja, en de beste win. En daar houden jullie dan ook de vinger aan de pols. Want ik lees ook ergens dat het handig zou zijn als er toiletten aan boord van die boten waren. Dat er wifi aan boord is. En misschien nog andere comfortabele dingen. Ja, zeker. Ja. Dat is natuurlijk sowieso een trend. Hè. Er zijn behoorlijk veel mensen die eigenlijk niet lange tijd zonder een toilet kunnen. Zwangere mensen, oudere mensen met een bepaalde ziekte. Ja, we hebben het hele gedoe met de sprintertreinen gehad, hè? Daar willen we natuurlijk niet. Ja, en dat zijn wel mensen die veel onafhankelijker worden in hun leven als ook het openbaar vervoer, zowel over water als over de weg, een toilet heeft. Wanneer zouden we kunnen varen vanaf Rotterdam naar de Drechtsteden? Dat kan al, maar naar andere plekken? Dat duurt nog even, denk ik, hè? Ja, die aanbesteding die is er nog niet. Dat duurt allemaal nog een tijdje. En dan nog is het altijd de vraag welke trajecten er al dan niet gaan komen. Dus ik durf niet te zeggen hoe snel dat zal zijn. Maar op dit moment is er dus al een heel goed netwerk rondom de Drechtsteden. Dat wordt heel goed gewaardeerd. Dus reizigers die daar gebruik van maken, zeggen ook dat ze dat heel fijn vinden. Als mensen wat meer willen weten, is er al iets bekend op de provinciale website wat betreft dit OV-plan? Ja, het gortdroge beleidskader staat dus al wel op de website, maar ik weet niet helemaal of ik aan zou raden daar nou in te springen. Nee, maar iemand die daar echt wat wil weten, die kan erin. Of iemand die zegt, ik wil wel weten of ik kan aanbesteden. Of ik in aanmerking kom daarvoor, dat zou nog kunnen, hè? Zeker, dat kan ook altijd op de website van de provincie. Maar zoals gezegd, beleidskaders zijn meestal niet de meest leesbare. Het is geen dagelijkse kost voor de meeste mensen, nee. Maar goed, OV over water komt er in ieder geval. Het zijn nieuwe ontwikkelingen en de SP die is daar heel erg voor. Dat is wel duidelijk. En andere partijen ook wel waarschijnlijk. Of bent u de enige? We waren jaren geleden wel de enige. Ja. En goed voorbeeld heeft goed doen volgen. Want steeds meer partijen zijn ook voor OV over water. Dus dat is wel een hele mooie ontwikkeling. Het gaat allemaal de goede kant op. De snelwegen komen ook op het water te liggen. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Lies van Aalst, fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En hou de vinger aan de pols. Le ciel se pare de diamants. La vie, elle chante au bout du temps. Doucement, doucement, la neige étend sa houppe lande. Il est minuit sur les mille landes. Joyeux Noël, heureux enfant. Joyeux Noël, pauvres enfants. Tendrement, tendrement, sur vous se penche douce reine, une madone au front d'ébène. Mais demain, voile, elle pleure, elle pleure, et ses yeux se couvrent d'étoiles. Elle pleure, elle pleure. La pluie dans ses yeux noirs, la lune brille, reste l'espoir. Doucement, doucement, dans le ciel monte une complainte, c'est la prière d'une sainte. L'accent nous berce familier. Les anges chantent par milliers. Doucement, doucement, souvenez-vous de la rengaine. J'ai deux amours, mais j'ai de la peine. Demain, tant sans triste voile, elle pleure, elle pleure, et ses yeux se couvrent d'étoiles, elle pleure. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. times in a dream you appear outside under the purple sky, diamonds in the sun. Miles is very far through the snow. I'll think of you wherever you go. Chrissy Hynde en The Pretenders en 2000 Miles. En daarvoor Adamo en Noël sur les Milandes. Een prettige collega zijn kun je leren. Dat straks na George Michael. From me, it was always Christmas time. Yes, I dream like you. Merry Christmas, Merry Christmas. May your every New Year dream come true. Onlangs ontvingen 10 cliënten van activiteitencentrum Het Molenschaar in Strijen het diploma van de cursus Prettige Collega. Wat dat is, vragen we aan Daphne Gijswijd van de Molenschaar. Zij is aan de telefoon. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat is dat, een cursus Prettige Collega? Een cursus Prettige Collega. Het is een cursus die in grote lijnen cliënten leert. Die cliënten een aantal vaardigheden leert die ze kunnen helpen bij hun werk en hun dagbesteding. Onze cliënten hebben een verstandelijke beperking. En sommige vaardigheden zijn daardoor gewoon lastig. En deze cursus op een hele speelse manier hebben ze eigenlijk geleerd om bijvoorbeeld kritiek te ontvangen of iemand een compliment te geven. Hoe vraag je om hulp? Dus door middel van allerlei opdrachten zijn ze daar eigenlijk mee in aanraking gekomen. En wat was de reden dat die cursus aangeboden werd aan de cliënten? Nou, de cursus is van een bureau genaamd Stras. En Stras die had Genuza benaderd dat ze dit hadden ontwikkeld. En eigenlijk is het wel heel leuk, omdat het zowel het Molenschaar als de Symfonie beide bezig zijn met het integreren van een aantal cliënten in de maatschappij. Dus dan moet je die onder begeleiding werkt bij een regulier bedrijf. Daar hebben ze dan toch wel wat extra vaardigheden nodig en net wat extra dingetjes. En op deze manier hopen we dat we ze dat hebben kunnen leren. Ja, want het is de eerste keer dat dit gebeurt? Ja, klopt. Ja. En hebben jullie zelf ook meegelopen in die cursus? Ja, wij hebben zelf ook meegedaan. Ikzelf en twee van mijn collega's. Met z'n drieën hebben wij onder leiding van iemand van het bureau Stras de cursus gegeven. En ook wij hebben inderdaad ons diploma ontvangen dat we nu de cursus mogen geven zonder de begeleiding van Stras. Dus ook wij hebben nu een certificaat. Ja, je bent niet alleen een prettige collega nu, maar je kunt het ook anderen leren. Juist, ja. Is het een moeilijke cursus? Voor cliënten verschilt natuurlijk. Dus de ene cliënt die kan net wat makkelijker dingen oppikken dan de ander. Dus in sommige dingen hebben we een beetje moeten schuiven. Maar eigenlijk leende de cursus zich daar prima voor. En was het goed aan te passen naar het niveau van elke cliënt. Dus is het moeilijk? Ja. Maar het was wel heel mooi toepasbaar voor alle cliënten eigenlijk. Dus dat was wel het mooie eraan. Ja, hoe lang hebben ze de cursus moeten volgen? 20 weken. Het was één keer in de week en dan begonnen we om 9:30 en waren we om 12:00 klaar. Ja. En dat wekelijks. Nou, hebben 10 cliënten de cursus gevolgd en diploma mogen ontvangen. Nou komt natuurlijk de praktijk. Hebben de 10 waar het om gaat nu, hebben die al een baan of een werkplek? Nee, niet allemaal. Nee. Maar een aantal zeker wel. We zijn bijvoorbeeld actief in de Plus supermarkt in Numansdorp. Daar werken die 3 cliënten onder begeleiding elke week op dinsdag de hele dag als vakkenvuller. Dus dat is wel heel gaaf. En verder hebben we zo nog een aantal projecten. We zijn bijvoorbeeld actief bij de voetbalvereniging in Strijen. Daarnaast bij de catering van het bedrijf Appel in Heijnen-Noord. Dus we zijn zeker goed aan de weg aan timmeren wat we participeren. Maar het is nog niet wat in de kinderschoenen staat. Ja. Hoe ziet het eruit naar de toekomst? Gaan jullie eerst afwachten wat de bevindingen zijn naar aanleiding van deze cursus? Of gaan jullie er gelijk mee door? Nou, wat we nu hebben is dat we 2 weken geleden hebben de cliënten hun diploma ontvangen. En we zijn eigenlijk nu bezig van hoe kunnen we zorgen dat we cliënten de vaardigheden onderhouden. Gaan we er maandelijks een keer dat we er een ochtend aan wijden dat we erop terugkomen met deze groep. Dus dat is nog eventjes iets waar we gewoon nog even goed over moeten brainstormen. En ook in de praktijk even moeten ondervinden wat nou eigenlijk het beste werkt. En daarnaast zijn we zeker bezig met de ideeën om een nieuwe groep van 10 cliënten te starten. Ja. De cursus Prettige Collega. 10 cliënten van het activiteitencentrum Het Molenschaar in Strijen ontvingen reeds het diploma. We spraken met Daphne Gijswijd van de Molenschaar. Nou, veel succes zou ik zeggen. En, ja, dank u wel. Ik ken ook nog wel een paar collega's. Die ook aan de cursus mee moeten doen. Zeg, bedankt dat je met ons wilde praten. Ja, hartstikke bedankt voor uw tijd. Fijne uitzending nog. Dank je. Thank you. daken zijn al wit. Overal zijn lampjes aan, de huizen geven licht. In de verte kinderstemmen, oh, dennenboom in koor. Winkeldeuren sluiten, iemand fluistert in mijn oor. Nog één nachtje slapen, breng je mijn geliefde hier. Het liefst zijn we samen, de deur staat alvast op een kier. Kerstmis, je bent welkom hier. Al dansen met mijn schaduw, zie de witten op de muur. Zachtjes boven van kastanjes in het vuur. Ik doe nog sneller mensen als ik de laatste dag versier. Kan bijna niet meer wachten, oh, was jij maar alvast hier. Nog één nachtje slapen, breng je mijn geliefde hier. Het liefst zijn we samen, de deur staat alvast op. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. As drifted snow, his eyes as flame. Ah, here said he, thou lowly maiden Mary, most highly favored lady, Gloria, Gloria. For none a blessed mother thou shalt be. All generations, Lord, and honor thee. Thy son shall be Emmanuel, by seers foretold, most highly favored lady, Gloria, as it pleaseth God, she said. My soul shall laud and magnify his holy name, most highly favored lady, Gloria. Sting was dat, een Gabriel's Message. En daarvoor Doe, een Kerstmis, je bent welkom hier. Een Nederlandse primeur in het Maastad ziekenhuis. Daar kreeg onlands een vrouw een custom-made standscorrectie van haar pols. Herman de Bruin. Geopereerd worden met een op maat gemaakte titanium polsplaat, is dat anders dan gewoon schroeven en platen? Ik denk het wel, maar ik ga het vragen aan Niels Schep. Hij is traumachirurg in het Maastad ziekenhuis en aan de telefoon. Meneer Schep, welkom. Titanium polsplaat, dat is als polsen gebroken zijn of niet goed zitten. Wat is het, waar is het precies voor bedoeld? Nou, dan moet je voorstellen, polsbreuken zijn de meest voorkomende breuken eigenlijk bij de Nederlander. Mm-hmm. Ongeveer 26 op de 10.000 mensen in Nederland lopen zo'n breuk op. En dat is echt best wel veel. Mm-hmm. En het merendeel daarvan wordt gewoon behandeld. Dan op de spoedhuis snel wordt die breuk rechtgezet. Ja. Die wordt verdoofd en dan rechtgezet. En dan gaat die in een gips. Dat is ja, het merendeel. Dat is normaal wat er altijd al gebeurde met gebroken polsen en allerlei andere zaken die gebroken worden. Dat gebeurt eigenlijk al 200 jaar op die manier. Ja. En een deel van die polsen, als ze echt heel slecht staan, die wordt dan direct geopereerd. Dan komt er een plaatje op. Mm-hmm. Maar wat zo bijzonder is in deze casus, als je iets in het gips zet en dan hoop je dat het vanzelf vastgroeit, kan het wel eens gebeuren dat ondanks dat er een gips omheen zit, die breuk toch een beetje verplaatst. En dat kan zo'n verplaatsing worden tot zo'n patiënt eigenlijk eindigt, dan groeit hij wel vast. Ja. Maar in een verkeerde stand. Ja, dan moet hij opnieuw gebroken worden, heb ik wel eens begrepen. Juist. Ja. En die patiënten, als het een heel klein beetje is, is het niet zo erg. Dat merkt een patiënt niet. Maar als het over een kritische grens heen gaat, dan hebben patiënten pijn. Mm-hmm. En daar bewegen. En soms kan het zelfs resulteren dat je een beweging niet kan maken. En dan gaat het heel vaak om het naar buiten draaien van de hand. Geld ontvangen, zeg ik altijd. Die ja. beweging kan je dan niet maken. En dan valt letterlijk het wisselgeld uit je hand op de grond. Ja, ja, maar er zijn andere dingen die dan ook niet meer kunnen, hè? Nee. En de deuren openmaken, persoonlijke verzorging, allemaal dat soort zaken. Dus dat soort patiënten zijn wel echt wel geïnvalideerd door zo'n eigenlijk relatief eenvoudige breuk. En dan is het inderdaad belangrijk dat die patiënten komen dan bij ons, dat we die breuk eigenlijk opnieuw een breuk maken en hem dan in de goede stand zetten. Ja, maar dan maakt u die breuk opnieuw, dat kan, en dan moet je het opnieuw aan elkaar zetten. Maar dan komt volgens mij die titanium polsplaat naar voren. Ja, dus wat we vroeger deden, we zagen hem door en eigenlijk op het timmermans oog en op de hand van een ouderwetse röntgenfoto, mm-hmm. Zetten we een standaard plaat erop en dan dachten we van nu is het goed. Dat ging in heel veel gevallen goed. Alleen, het was niet zo nauwkeurig en de ene chirurg was daar wellicht wat beter in dan de andere. En de ene dag ging het wat beter dan de andere dag. Mm-hmm. Dus dat wilde je wilde eigenlijk perfectioneren. Dus wat we nu hebben gedaan is met een 3D-printer hebben we een plaat geprint. Yeah. En dat is nieuw. Dus vroeger pakten we een plaat uit de verpakking. En die heb je in verschillende maten, maar die zijn voor u dezelfde als voor mij. En voor een jonge dame misschien iets kleiner, maar dat is gewoon standaard. En wat we nu hebben gedaan is de plaat zo aangepast voor deze patiënt. Dus die is speciaal voor deze patiënt uit een printer gekomen. Mm-hmm. En het aardige is, die plaat is dus zo gevormd dat de correctie, dus je hebt een standsafwijking, dus dat moet gecorrigeerd worden. Die correctie zit in die plaat. Dus die plaat was eigenlijk op een speciale manier gevormd. Ja, maar die is ook helemaal afgestemd op die patiënt dus. En op die breuk. Is dit de enige patiënt geweest die er nu een heeft zo op deze manier? Ja. Op deze manier wel. De tweede patiënt is onderweg. Oké. Okay. Maar dit is wel de eerste. En zijn jullie als Maastad ziekenhuis ook de eerste die het in Nederland doen? Ja, wij zijn nu de eerste. Bij een pols. Dus in Europa is het wel vaker gedaan. Maar ik ben met name gespecialiseerd op handen en polsen. Maar je kan je ook voorstellen, dit kan ook voor allerlei andere botten gedaan worden. Ja, knieën, sleutelbenen en dat soort zaken. Het Maastad ziekenhuis, heeft hier wat op de website staan hierover? Dat mensen weten dat ze bij u terecht kunnen als het bij de pols niet helemaal goed is gegaan? Ja, dat is de afdeling traumachirurgie. Kan je gewoon via de website bereiken via het Maastad ziekenhuis. Via het Maastad ziekenhuis. Ja.

C'est Noël, chérie, et nous sommes à Paris. C'est Noël, chérie, et tous ceux que nous aimons sont loin, bien loin d'ici, étrange fête. Sans nos enfants, sans nos parents, sans nos amis, ce soir nous souperons en tête à tête, mon chéri. C'est Noël, mon cœur, et nous sommes à l'hôtel. Moi, la voyageuse, moi, la nomade éternelle, toujours tombant du ciel, mais que m'importe, seule avec toi je suis heureuse, au coin du feu, tous les sapins du monde tu les portes dans tes yeux. Restons ici, n'allons pas à l'église, je fais dresser la table pour dîner. La chambre est tout encombrée de valises, mais il faut peu de place pour s'aimer. C'est Noël, chérie, et nous voici réunis à Paris, tout gris, tout maussade et tout contrit, sans neige et sous la pluie. Dieu me pardonne, nous connaîtrons des réveillons plus solennels. Ce soir, embrassons-nous car minuit sonne. C'est Noël. Met Laura Fiji vierden we kerst in Parijs, Noël à Paris. En ook al ligt er geen sneeuw op de straten, er was wel sneeuw in december bij de Moody Blues. De late avond van dinsdag 25 december maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen, tweede kerstdag, is er ook een late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. NEA heeft het laatste woord met The Spirit of Christmas Past. Fijne kerst. It's time to look inside. Your heart can find but not. Dit is De Late Avond.